Otulale lo biso to la lite o Bandal mo bimba ba kolela Bebula chimpumpu Biso nyo sona mawa Tozali koka mwa Nengeleki Bebula zangisi moli mwe payanzambe Mbala libosa belaki Yonyo kwa maki mingi Nite mami tona kina pasi Nini to salakite Moto nyo swazala kiko ya kotala yo Natango ya pasi Azala kiko zonga seko lelaka yo Epa iba zongi sama yo Epa iba mingama Bako zongi sama kila Ba ordonanse eto nindako Banki sepa ine pai Tole maki yote bebe Zambe ayo kelibiso mawa Aye kopesa yonzo to makasi To sepela kimingi bebula Eko mamo kolo ya mita Le 27 de mois, Yambula Oyo 88 Yo zongi si moli mwe pa ya kolo zambe Mawabo, nanyale la kiteo Papa tangwe koka kina noteo Yo ke mo besu, na maina zoto bebe Yo tiki papa na mama na nani Bakulu tulambaleki, mawase kole la kayo Baba ko kakao besela ngambote na Emilia tipo soki namboka baba ko kakao besela ngambote na tofla kitoko e soki namboka baba ko kakao besela ngambote na osina Angela mamona e Bebula soki na mboka baba kwa kakao Pese na ngamote na lusala ya kilibambela Soki na mboka baba kwa kakao Pese na ngamote na Adrienne omba adele Soki na mboka baba kwa kakao Pese na ngamote na zumbele kuzo mae Soki na mboka baba kwa kakao Besela ngambote na mama ndundu Bebula soki na mboka baba ko kakao Besela ngambote na pamese Ah, sa salutare Afo, tole la bawa Damien, tole la bawa Coca-Cola.